Частка чацвёртая. Палявая дарога нырала ў лагчыны, узбіралася на пагоркі і зноў звівіста падала ўніз. І так было без канца. А вакол ляжала густа зялёная, без аніводнай праплешыны рунь, такая маладая і вясёлая на ўзгорках і бяздонная ў лагчынах, такая прагрэтая на сонцы і сцюдзёна шэрая ў ценю, што аж дух займала. Вельмі-вельмі рэдка трапляліся пасярод бясконцага зялёнага кіліма вялізныя, як дубы, дзічкі, ды там-сям, дзе ў яры выбівалася крынічка, схілялася над ёю срэбная вярба. І зноў рунь, адна толькі рунь. Адна ад рунню, прывязаная нябачнымі ніцямі, трапечуць жа ў рукі, а на зямлі на ўсім яе густа-зялёным абшары толькі адна рухомая кропка. Едзе дарогаю рысорны англійскі кабрыялет, а ў ім хлопчык 11 год і 30-гадовы мужчына. Хлопчык у белым палатне, як мужык, мужчына ў чашунчовай тройцы, чаравіках і шыракаполым саламяным брылі. «Можа, вам брыль даць, паніч?» Голас у мужчыны легкаважны, з выразным польскім акцэнтам. «Галоўку напячэ». «Не трэба, пані Выбіцкі». «То добже, глядзіце». «Нех тільки пані потым не лая Выбіцкага, калі ў дзіцяці забаліць галоўка». «Я каровы на сонцы пасю, то яны часам загізуюць і бягуць, як шалёныя, а самому нічога». Пан Выбіцкі глядзіць на хлапчука і на яго маладым наіўным твары з'яўляецца пакутніцкі выраз. Дзіця пасвіла каровы. Езус Марія! Яму хочацца зрабіць хлопцу нешта прыемнае, і ён лезе пальцамі ў кішэнька мізэлькі. «На цукерэк!» «На што?» – сур'ёзна кажа мужычок. «Яны грошай каштуюць. Завядзіце лепш сваім дзецям». «Але ж у мяне няма дзяцей, – непаразумела, – кажа Выбіцкі. – Зусім няма. Бяры». «Ну, тады ўжо давайце». Пан Выбіцкі са скрухаю ківае галавою. «Мужычок! Зусім мужычок! І гэта сын загоршчынскага князя. Спадкаемца амаль 29 000 сем'яў, калі прыйдзе час. Дурны звычай». Выбіцкаму да слёз шкада хлапчука. Так яны едуць і едуць, а вакол рунь, рунь і рунь. Пан Адам Выбіцкі яшчэ 6 год назад ледзь не паміраў з голаду разам з бацькамі. Быў ён з чыншавай шляхты, жыў, як большасць такіх, земляробствам, але стаў на гаспадарку ў няшчасны час. Нават год яго нараджэння быў годам чорнага недароду. А потым пайшло і пайшло. 4 галодныя гады, з 20 па 24. Год адпачынку. А потым 5 год страшнай пошасці на худобу. Калі па ўсім Прыднепроўі ледзь засталася 10-я частка коней і іншай худобы. Каб не кончыцца наглай смерцю, давялося прадаць 8 дзесяцін зямлі з 10. Ды і апошнюю няма чым было абнасеніць. Яна зараз стала гірсаю, асотам і ад вялікай кіслаты хвашчом. У 24 гады Адаму было ўжо так, што хоць у кавалкі ідзі. Тут яго і падабраў Юры Загорскі. Аканомам хлопца прызначаць было рана, і таму пан зрабіў яго чымсьці накшталт фактара і перакупшчыка з пенсій 30 рублёў месячных, ды яшчэ з панскім жыллём, вопраткай і ежай. З таго часу Выбіцкі ног пад сабою ад радасці не адчуваў. Фактар з яго быў нявопытны, але рухавы і, галоўнае, бездакорна сумленны. Капейкі пад ногаць не зацісне. І таму Загорскі прывык да яго і адпускаць не хацеў. І вось зараз яны ехалі ў панскім кабрыялеце, белы, як апошні мужык, шаравокі паніч, і Выбіцкі, гарбаносы і кашчавы, ўшчэнт спалены сонцам, але са старана дагледжанымі вусікамі, ехалі моўчкі, насцярожаныя адзін да аднаго. «Што ж, ці падабалася там панічу?» – спытаў нарэшце Выбіцкі. «Вельмі. То ж бачыў я, што тая хлопка так плакала, быццам роднага сына за свет вязуць. Яна не хлопка, яна Марыля, другая маці мне». Пан Адам пакруціў галавою. «За што ж гэта вы іх так паважаеце, паніч?» «Бо яны працуюць, як Адам і Ева», – завучана сказаў хлопец. «Аруць зямлю і прадуць лён», – Выбіцкі ўздыхнуў. «Эх, паніч, прайшоў той час, калі на зямлі былі толькі Адам і Ева. Прайшоў і не вернецца. Цяпер над Адамам і Эвай цар, потым губернатар, потым ваш ойцец, а потым я, паўпанак». На вуснах яго з'явілася іранічная ўсмешка. «А яны з усіх нас пасмейваюцца, бо нічога больш не могуць зрабіць. Пра цара не чуў, а губернатара, як яны кажуць, кулагай аблілі. Князь, па іхняму прыслоўю, лярва, хоць і ў барве. А я наогул, ці пан сам пан, ці пан у пана служыць. На назе бот рыпіць, а ў гаршку трасца кіпіць. Так што ніколі вам, паніч, не быць мужыком, а мужыку не быць панам. І таму час вам забыць аб тым, што вы гулялі з хлопскімі дзецьмі ў цыркі. Час вучыцца панаваць. Ніколі ім, на жаль, не быць вольнымі, як старапольская шляхта. Заўсёды над імі будзе прыгон. Чалавек гэта такая халера, што прыдумае». «А белая жарабя?» – спытаў Алесь і схаладнеў ад самага нутра, бо зразумеў, што летне ляпнуў лішняе. «Якое белая жарабя?» – спытаў пан Адам, уважна гледзячы на Алеся. «Камень у яры», – неспрытна выкруціўся Алесь, – «ляжыць у траве, як белая жарабя». Сказаў абыякава Выбіцкі, – «дык гэта, паніч, хутчэй на белую авечку падобным». Вочы ягоны амаль зусім непрыкметна смяяліся. «Дык, значыць, вучылі вас там, паніч?» «Вучылі». «То і добра. Прынамсі, не зблытаеце льну з пшаніцай».